ันตัวจิตหนึ่งคลุนได้กรอลายตายนึกสอบคลุนไอ้หนึ่งหายมันอาจช่วยปุ๊บอาสบายปลูกคลุนนึกตัวจิตกายปุ๊บคอมตรงสู่ปราถนาตายมียางคือจองก่อสร้างสปินวิสนาเอาไอ้คุณฉลองได้สุขค่ะเนยหอดปนนาก็ปุกมันสดายปุกโยยมบีบและบังตุกเคยก่อนสุกปุกเตรยออกไรดอลเปลก่นบังปุกรู้ชุกชีปลายปลายชีโลกปุกเคลียดชายมันเวอร์วิ่งลายตึกพเนก้นหัวองวอเด็กก็ลูกดักเมตตายุ่งจิตบานสองคนหายปุกเมียนใต้มวยขนงโลกโรคมันบานลายอ้อแหน่งเมียนคนคนเอ้ยเป็นนี้คนนักปุกนั่งนาปุกដល់ឲ្យកូនពីពេជ្រពុកជីទ្រពជីក្បូនទឹកចិត្តពុកគ្មានទេថ្ងៃសាប់សូនកូនតែងចងចាំរាំងសាចងចាប់ពីវេលាឲ្យវិលវិញចង់បំពេញពីកូនធ្លាប់សន្យាថាមើលថែពុកឲ្យបានថ្លៃថ្លាគឺកូនពងសងគុណពុកបាំងទុកឃើញកូនសុកពុកត្រេកអក្រៃដល់ពេលកូនបានខ្ពង់រស់ជោគជ័យបែរប្រែជាលោកពុកឃ្លាតឆ្ងាយមិនវើវិញឡើយទឹកភ្នែកកូនហោអង្គរយំសួរទេវតាម្តេចក៏លោកដាច់មេត្តាខ្ញុំចិត្តបានសងគុណពុកមានតែមួយក្នុងលោករកមិនបានឡើយអស់ទាំងមានគុណកូនអើយពេលមានកូននឹកពុកណាស់ណាពុកអ រគុណឡាអើយមានកូនលោកមិនពុកអស់ខ្លាអរឈឹមបានសងគុណពុក ភ្នែកកូនហោអង្គរយំសួរទេវតាម្តេចក៏លោកដាច់មេត្តាខ្ញុំចិត្តបានសងគុណហើយពុកមានតែមួយក្នុងលោករកមិនបានឡើយអស់អ្នកមានគុណកូនអើយ นะนะปุ๊ก